أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. Subhaneke seni tenzih ederim. İnni kuntu minel zalimin, muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi a'udu bike min hamedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sanırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun, ve Rabbim onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi, kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz, Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kadim'inde bir ayette ona hitaben şöyle buyuruyor. Ey Peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik. Bakın Allah Teala Hazretleri Efendimiz'e direkt hitap ediyor ama ona üç şey söylüyor. Üç görev, üç vazife. Bir, şahit olarak gönderdik. İki, müjdeci olarak gönderdik. Üç, uyarıcı olarak gönderdik buyuruyor. Şahit ne demektir? Kardeşler, aranızda cennete şahit olan var mı? Şimdi bu kitapta Allah Teala içinde yalanın ve bozulmanın olmadığı, eksikliğin ya da fazlının olmadığı bu kitapta Allah Teala cennet denilen bir yerden bahsediyor yüzlerce ayette. Hep bunu okuduk, hep bunu işittik. Alimler, hocalar, kitaplar bize bunu anlattı. Kur'an'ı açtık, okuduk, biz bu cenneti gördük. Detaylarını Allah Teala bize anlattı. Detaylarını Resulullah bize anlattı. Ama sorum şu, şahit olan var mı? Bu kitabın anlattığını, bu kitabın peygamberinin anlattığını gören var mı? Şahit olabilmek için görmek lazımdır. Mesela İslamiyet'te bir erkekle bir kadının nikahsız bir şekilde el ele tutuşması nedir? Haramdır. İşte ben bu kızla çok ciddi düşünüyorum, çok iyi düşünüyorum, çok yakınız, kötü niyetimiz yok. İstediğin kadar çeşitli bahaneler öne sür. Bunların tamamı şeytanın fetvasından öteye geçmez. Haramdır bu. Dokunamazsın, boş muhabbet yapamazsın, kapalı bir ortamda oturamazsın. Ama aynı kadın ve erkek evlenmeye niyetlendikleri zaman iki tane şahidin huzurunda akit yapıyorlar, sözleşiyorlar. Bu iki tane şahit, yani olayı iki tane gören orada olmazsa nikah geçerli oluyor mu? Şiilerde nikah geçerli, şahitsiz nikah. Onlarda muta vardır, şahitsiz. İslamiyet'te şahitsiz nikah zinadır. Aldatmak demektir. Nikahta iki erkek şahit olacak. İki erkek yoksa bir erkek, iki kadın olacak. Kur'an neden iki kadın olacağını şöyle açıklıyor. Kadınlardan birisi unutursa diğeri ona hatırlatsın diye. Erkeklerden daha kolay, daha çabuk unutabilir kadınlar. Hafızası bize göre biraz daha zayıftır. Yaratılış gereği. Şimdi iki tane şahit yok. O nikahı gören iki tane adam yok. Sen nikah kıydığını iddia ediyorsun. Beldenin en kuvvetli hocasını almışsın ve ben bu kadını hanımlığıma aldım diyorsun. Ama şahit yok. Bu nikah geçerli oluyor mu? Olmuyor. Neden? Gören yok. Kardeşler, gören yok. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da biz seni bir şahit olarak gönderdik diyor Resulullah Aleyhisselam'a. Neyin şahidi Resulullah? Cennetin şahidi. Allah'ın peygamberi işittiği bir cenneti bize tarif etmiyor. Dikkat buyurun. Allah'ın peygamberi bizzat gördüğü ve içine girdiği cenneti bize tarif ediyor. Allah'ın peygamberi, övgüler ve selam üstüne olsun, işittiği, korkutulduğu bir cehennemi bize tarif etmiyor, bizi ondan korkutmuyor. Bak, uyarıcı ne demektir uyarıcı? Bir müjdeci, bir şahit, bir uyarıcı. Uyarıcı, Allah'ın azabıyla uyaran, korkutan demektir. Nezira, Kur'an nezira der. Korkutucu, uyarıcı. Allah'ın Resulü Aleyhisselam onlarca hadisinde cennetin detaylarını vermiştir. Detay. Nedir o detaylardan bir tanesi? Uçmak. Aranızda uçmayı sevmeyen bir tane adam var mı? Fobisi olanların dışında bazılarının uçma fobisi var. Yükseklik fobisi var, korku. Korkuya şimdi Avrupa'yı bir deyim olan fobiyi kullanıyorlar. Neden bu korku var? Manevi olarak açlık olduğu zaman kulda bazı korkular husule gelir. Kul Allah'tan korktuğu zaman bütün korkular silinir. Allah'tan başka şeylerden korktuğu zaman Allah korkusu zayıflar. Kalp böyle bir şeydir. Kalbi Allah'a meylettirdiğin zaman Allah'ın dışındaki hiçbir şeyden korkmaz. Kalbi Allah'ın dışındaki masivaya meylettirdiğin zaman her şeyden korkar. Ama Allah'tan korkmaz. O kul dengeyi kaybetmiş olur. Sonra onun ağzından şu kelimeleri duymaya başlarsınız. Benim fobim var. Ne fobim var kardeş? Uçak fobim var. Uçaktan korkuyorum. Nasıl uçaktan korkarsın? Kabe'ye gidiyor adam, uçağa binmiyor. Kabe'ye gidiyor. Ya bundan daha güzel bir yolculuk var mı? Bütün yolculuk boyunca şehitsin. Başına bir iş geldi, öldün. Şehitsin. Hesap yok. Kul hakkı hariç Allah Teala her şeyi affeder. Şehidin de bir manası şahit demektir kardeşler. Ama adamın fobim var diyor, gitmiyor. Otobüste gidiyor iki haftada. Bacakları şişiyor. Orada da tavaf yapamıyor ihtiyar hacılarımız. Çok şahit olmuşumdur. Neden bu adam korkuyor? Çünkü Allah korkusunu kalbine indirememiş. Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyelerini, Resulullah Aleyhisselam'ın korkuttuğu ayetleri, bilgileri kalbine indirememiş. İndiremediği zaman bu ayetleri okuyor, okuyor, boş geçiyor. Şahiden ve mübeşşeran ve nedira diyor Kur'an. Bu diyor ki, bunlar nedir? Müjdeci, şahit, uyarıcı. Bunlar ne anlama gelir? Kitap okumuyor, sohbet meclislerine gitmiyor, alimleri dinlemiyor. Bu adam nereden öğrenecek bunu? Hiçbir yerden öğrenemiyor. Öğrenemediği zaman ne oluyor? Manevi bir boşluk. Manevi bir boşluk. Bu boşluğun adını bazı kelimeler, psikolojik bazı kelimeler, bazı tabirler dolduruyor. Benim şuna fobim var, benim şuna tiksintim var, benim şurada sıkıntım var, camiye gidemiyorum, çorap kokusu işitiyorum. Nereden geldi bunlar? Kalbin manevi boşluğundan geldi. Kalbi Allah ile doldurursan, kalbi bu kitapla doldurursan, kalbi Allah'ın zikriyle doldurursan bu boşluklar ortaya çıkmaz kardeşim. O zaman normal bir Müslüman olursun. Normal bir Müslüman. Şimdi uçmaktan buraya geldik. Aranızda uçmayı sevmeyen var mı? Hele ki aletsiz uçma. Birçoğunuzun rüyasına gece uçmuştur. Allah Teala onu uçurmuştur rüyasında. Benim en sevdiğim rüyalar uçtuğum rüyalardır. Çok büyük keyif alırım. Var mı aranızda uçmaktan sıkılan? Sabahleyin kalktığın zaman diyorsun ki ya anne keşke kaldırmasaydım be. Çok güzel bir rüya görüyordum. Çok keyifliydim uçarken. Çok zevk alıyordum. Niye kaldırdın beni ya? Okul var, iş var, gideceksin oğlum. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki cennette her kul uçmak istediği zaman uçacaktır. Bunu nereden biliyor Allah Resulü Aleyhisselam? Şahit. Şahit. Resulullah Aleyhisselam miraca çıktığında Allah ona Kur'an'ın deyimiyle bazı ayetlerini gösterdi. Bazı ayetlerini. Ama Allah Resulü Aleyhisselam bu ayetleri zaten gördü. Kelime kelime, harf harf. Zaten biliyordu bunları, ezbere biliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın gördüğü nedir? İsra suresinin hemen başında ona ayetlerimizden bir kısmını göstermek için onu miraca çektik diyor. Onu Mescid-i Aksa'ya götürdük diyor. Bir kısmını göstermek için. O ayetler hangi ayetler? Cennetten bahseden ayetlerin karşılığı. Cennet nasıl bir yer? Bir peygamber bizi bir yere davet edecek. Davet ettiği yeri çok methediyor. Ama inandırıcı olabilmesi için görmüş olması lazım. Resulullah Aleyhisselam'ın ana vazifesi nedir? Bir şahittir. Cenneti görmüştür. İkinci vazifesi nedir? Bir müjdecidir. Tıpkı dünyada dolunaya baktığınız gibi, dolunayı çıplak gözle net olarak gördüğünüz gibi cennette Allah'ı göreceksiniz. Bu bir hadis-i şeriftir. Cennette Rabbim bize nasip ederse başımıza gelecek olan en güzel şey. Hocam uçmak, köşkler, yiyecekler, gıdalar, baldan akan nehirler, sütten akan nehirler. Bunların hepsi bir tarafa. Bunlar Allah'ın orada bize vereceği büyük nimetler. Rabbim nasip etsin. Ama Allah'ın cemalini görmenin dışında çok zayıf nimetler. Allah'ın cemalini görmek kadar büyük bir nimet yok. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, ben sizi müjdeliyorum. Eğer burada ırzınızı, namusunuzu muhafaza ederseniz, helallere sarılırsanız, haramlardan sakınırsanız, ha bir de şüphelilerden kaçarsanız, orta yol. Helaller bellidir, haramlar da bellidir. Bu ikisi arasında şüpheli olan şeyler vardır. Her kim ki bu şüphelilerden sakınırsa, imanını ve ırzını muhafaza etmiş olur. Siz bana şu iki şey hakkında söz verin, ben de size cennete söz vereyim. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. İki şey. Resulullah Aleyhisselam bizden iki şeyin sözünü istiyor. Bu iki şeyden bir tanesi ne? Bu. İki, ferç. Uzvut tenasül. Kadın ve erkekteki cinsel ihtiyaç, cinsel istek. Bu ikisini muhafaza edin. Bu ikisini koruyun. Ben de size cennete söz vereyim. Rabbimin huzuruna çıktığımız zaman size şefaat etmek için yalvarayım, yakarayım, ağlayayım. Allah'ım bu ümmetim bana söz verdi ve dünya hayatı boyunca küfretmedi, yalan söylemedi, gıybet yapmadı, iftira etmedi ve tenasül uzvunu, namusunu da korudu. Evleneceği kızdan istediği namusu koruma meselesini kendisi de yaptı. Kendisi de bunda başarılı oldu. Allah'ım sen bu kulu affet diye Allah Resulü Aleyhisselam bir şahit olacaktır. Şahit. Resulullah'ın şahitliğinin bir misali nedir? Dünyadaki amellerimiz Allah'ın peygamberine arz edilir. Övgüler ve selam üstüne olsun. Ümmetimin amelleri her gün bana arz edilir buyuruyor bir hadis-i şerifte. Niye peygamberimize arz ediliyor bizim amellerimiz? Hadis devam ediyor. Orada günah gördüğüm zaman onlar adına istiğfar ederim. O günkü amellerinde ibadet gördüğüm zaman onlara hayır dua ederim. Bak, iki şekilde de Allah Resulü Aleyhisselam bizim menfaatimiz için çalışıyor. Kabrinde yatıyor ama diri. Dua ederim diyor. Ölü bir adam dua edebilir mi? Kur'an'ın şehitler ölmez dediği yerde bir peygamber ölebilir mi? Hangi şehit bir peygamberin makamına erişebilir? Kardeşler, dolayısıyla ayet-i kerime bir şahit diyor Resulullah Aleyhisselam'a, sonra bir müjdeleyici diyor, bizi Rabbimizin cemaliyle müjdeliyor. Bizi ölümsüzlüğün olduğu bir yerle müjdeliyor. Bizi hastalığın olmayacağı bir yerle müjdeliyor. Yaşlanmanın, yorulmanın, sıkılmanın olmayacağı bir yerle müjdeliyor. O bir müjdeleyicidir. Ayet devam ediyor. Korkutucu olarak vazifelendirdik. Biz seni bir korkutucu olarak vazifelendirdik. Bütün bu nimetlere erişebilmek için Resulullah Aleyhisselam'ın bizi korkuttuğu ayetlerden ve hadislerden ibret almamız lazım geliyor. Meydan okumak bizim işimiz değil kardeşler. Ahmak adamlar meydan okur. Banyoya girdiği zaman, su biraz sıcak olduğu zaman hemen soğuk suya çevirmeye başlar. Suyu dengeleyeyim ama ben bu sıcağa dayanamam der. Ama ateşin ısıttığı bir suya dayanamayan adam ateşe meydan okur. Ne olacak canım? 3-5 bin sene yanar çıkarız hocam der. Böyle cahil Müslümanlar oluşur. Böyle cahil bir kavim, bir nesil ortaya çıkar. Yeni nesil şimdi böyle cehenneme meydan okuyor. Banyo suyuna meydan okuyamıyor. Allah'ın ateşine, dünyanın ateşinden 70 derece üstün ateşe meydan okuyor. Yeni nesil böyle. İmandan uzaklaştırıldık. İlimlerden uzaklaştırıldık. Kitaplardan, alimlerden uzaklaştırıldık. Uzaklaştırıldıkça akıllar zayıfladı. Akıllar zayıfladı. Haberlerde röportaja çıkıyorlar sokaklara. Röportajı yapan kişi soruyor. Dört halifeyi say. Dört halife çok basit bir bilgi değil mi? Müslümanım diyen herkes dört halifeyi bilir. Resulullah'tan sonra dünyanın gördüğü en kalite adamlar. Allah onlardan razı olsun. Amin. Cevap. Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam. Bakın mübalağa etmiyorum, 20 kişiye sordu. Aradan 2 ya da 3 tanesi doğru cevabı verdi. Diğerlerinin tamamı peygamber ismi saydılar. Hazreti Hasan'ı saydılar, Hazreti Hüseyin'i saydılar. Başka sahabileri söylediler. Mus'ab bin Umeyr dediler. Dört halife diyor mübarek ya, dört halife. Müslümanlar ilimden o kadar uzak ki, Müslümanların akılları o kadar zayıflamış ki dört halifeyi unutmuş. Tanımıyor. İmamları da tanımıyor. Sonra mezhep imamları gelecek, sonra akaid imamları gelecek. Onları boş ver. Daha dört halifeyi bilmiyor. Neden? Allah'ın ayetlerini okumuyor, peygamberin hayatını okumuyor, sohbetlere gitmiyor, uzak, uzak, uzak. Bütün futbol takımlarının 24 kişilik kadrosunu sayabiliyor. Say Recep abi, say diyorum. Tak, Trabzon'un 24 kişilik kadrosunu sayıyor bana. Ama namazın şartlarını say dediğim zaman Recep abi, o 45 yaşındaki abi kilitlenip kalıyor. Namazın şartı 12'dir. 6'sı içinden, 6'sı dışındandır. Bunlar namazın farzlarıdır. Namazın farzlarını bilmeyen kıldığı namaz geçersizdir. Bunu bilmek zorundasın Müslüman kardeşim. Her ay sonunda elektrik faturasını yatırmak zorunda olduğunu bildiğin gibi, her gün 3 defa yemek yemek zorunda olduğunu bildiğin gibi, bu 32 farzı bilmek zorundasın Müslüman. Bunu bilmediğin zaman seni kabirde kimse kurtaramaz. Senin amellerin o şahide, o peygambere ulaştırıldığı zaman çok üzülür. Çok üzülür. Allah'ın peygamberini üzmek ister misin? Sallallahu aleyhi ve sellem. Okudun sene sonuna kadar. Karnende var 5 tane zayıf. Akşam eve gideceksin, babana hesap vereceksin. Sınıf 4. O gün, o birkaç saat, babanla akşamleyin buluşacağın birkaç saatlik dönem. Kafanda bazı kurgular yok mu? İçinde bir sıkıntı oluşmuyor mu? Ya ben babaya bu karneyi nasıl göstereceğim ya? Anneme ben bu karneyi nasıl göstereceğim ya? Beni aşağılayacaklar, üzülecekler. Anam ağlayacak, dedem ninem ayıplayacak, komşular beni ayıplayacak. Nasıl yapacağım ben bu işi? Bir karne bu kardeşler, karne. Müminin amel defteri bunun gibidir. Resulullah o amel defterine bakacak. Deden ninen o amel defterine bakacak. Sahabiler o amel defterine bakacak. Halifeler o amel defterine bakacak. Utanmıyor musun diyecek. Utanmıyor musun? Senin her şeyin vardı. Senin ceddin Osmanlı sana hazır bir miras bıraktı. Ehl-i sünnet bir dedenin torunusun ve Müslüman topraklarda dünyaya geldin. Bu hayat denilen maça 2-0 galip başlamak demektir. Çok büyük avantajımız var. Bir maça başlıyorsun ve 2-0 galipsin. Galip bitirme yüzden çok fazla değil midir kardeşler? Çok fazla. Ama sende hiçbir çalışma yok. Nasılsa 2-0 öndeyim. Otobüsü dayayalım köşeye. Hiç çalışmayalım, hiç koşmayalım. Bu maçı böyle bitirelim. Bitiremezsin. Küfür durmuyor. Mezhepsizler durmuyor. Vehhabiler durmuyor. Şiiler durmuyor. Sapıklar durmuyor. Dinimizi yıkmak için ellerine gelen her şeyi yapıyorlar. Osmanlı'ya küfür ediyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın hadislerinde methettiği Osmanlı'ya küfür ediyor. Senin topraklarında, senin memleketinde sapık, mezhepsiz adam Osmanlı'ya küfür ediyor. Osmanlı müşrikti diyor. Bu kitabın tabi olmamızı emrettiği Allah'ın peygamberi buyuruyor ki, o İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandandır. O Osmanlı askeri ne güzel askerdir diyor. Bunlar diyor ki Allah'ın Resulü yalancıdır. Osmanlı kafirdir. Senin topraklarında bunu söylüyor. Müslüman, sen uyuyorsun. Adam senin evine gelmiş, sana posta koyuyor, sen uyuyorsun. Dışarıdan bir adam senin dükkanına gelse, dese ki, sen ne aşağılık adamsın be. Dükkanında da 10 tane işçin var. Senin dükkanına geliyor, 10 tane işçinin yanında yapmadığın bir kusurdan dolayı seni ayıplıyor. Suratına yumruğu geçirir misin, geçirmez misin? Geçirirsin. Senin dedeni aşağılıyorlar. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın methettiği dedelerini aşağılıyorlar. Sende hiçbir şey yok. Hiçbir kıpırdanma yok. Bu ne demektir? Aidiyet duygunu kaybetmişsin. Nereden geldiğini bilmiyorsun. Nereden geldin? Bu toprakları sana kim bıraktı? Burası için kim kan döktü? Bilmiyorsun. Haberin yok. Haberin olmadığı zaman ne oluyor? Umursamıyorsun, önemsemiyorsun. Ya işte böyle gelmiş, böyle gidiyor. Allah Teala bu millete hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bismillah. Rabbimiz ayetinde devam ediyor. Bir müjdeleyici, bir uyarıcı, bir şahit, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi. Bakın 3 tane maddeyi söyledim. Şahit, müjdeci, uyarıcı. Devam ediyor Allah Teala. Biz seni Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi yaptık. Resulullah Aleyhisselam bizi kimin yoluna çağırıyor? Kendi yoluna çağırıyor. Peki o yolu kendisi mi icat etmiş? O yolun sahibi Resulullah mı? Bu emirlerin sahibi Resulullah mı? Bu kitapta bahsedilen cennetin, cehennemin, hesabın, mizanın sahibi Resulullah mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, sahip o değil. Sahip Allah'tır. Resulullah aleyhisselam bir vesiledir, bir aracıdır. Sahibe bizi davet etmek için bir aracı. Ama Allah Teala sözüne dikkat edin Mevlamızın. Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi. Resulullah bizi kendi yoluna çağırdığı zaman aslında kimin yoluna çağırmış oluyor? Hadis inkarcıları, mezhepsizler, peygambersizler, peygamber düşmanları bu ayet-i kerimeyi iyi anlasınlar. Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi kıldık. Mezhepsizler ne diyor bugün? Allah'ın yolu başka, peygamberin yolu başka. Biz peygamberin yoluna bakmayız. Biz mezheplere bakmayız. Biz Allah'ın yoluna bakarız. Allah'ın yoluyla Efendimizin yolunu ayrı gibi gösteriyorlar. Resulullah Aleyhisselam Allah'ın yolundan başka bir yola mı çağırıyor? Kendi keyfine mi çağırıyor? Peygamber Allah'tan başka bir şey mi düşünüyor? Ondan bağımsız mı hareket ediyor? Siz neyin peşindesiniz? Neyin peşindesiniz? O hevasından konuşmaz, onun her sözü bir vahiy iledir buyuruyor Necm suresi. Hevasından konuşmaz diyor Allah Teala. Sen diyorsun ki onun yolu başka, Allah'ın yolu başka. Biz Resulullah'ın yoluna bakmayız. Hadis inkarcıları, mezhepsizler, bu peygambersizler çok kötü bir yola girmiş durumda. Bu ayetleri, inkar ettikleri ayetlerden bir tanesi budur. Devam ediyor yine inkar ettikleri ayetin bir bölümünü devam edelim. Kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Şimdi biz bu akşam neyi kutluyoruz? Regaib kandili. Rağbet edilen bir gece. Önemli bir gece. Regaib kandili. Bu kandil nereden geliyor? Biz niye bu gecelere kandil diyoruz? Aydınlatıcı bir kandil olarak biz seni gönderdik. Bu ayetlerden dolayı kandil diyoruz. Atamız Osmanlı 5 tane özel gecemizde ne yapardı? Sırf bu ayetlerden dolayı Osmanlı uleması dedi ki her kandil gecesi yani İslamiyet'in içindeki 365 gecenin içindeki o özel 5 gecede biz camilerin minarelerine ışıklar asalım, kandiller asalım. O geceler diğer gecelerden farklı görünsün. Hürmetimizi böyle beyan edelim. Allah'ın ayetine olan eğilişimizi ve saygı duruşumuzu böyle beyan edelim. Allah'ın kelimelerini bize getiren peygamber olan saygımızı böyle gösterelim. Bir adam başka bir adamı sevdiğini iddia ediyorsa bu iddia ispat gerektirir. Bir adam bir kadını sevdiğini iddia ediyorsa bu iddia ispat gerektirir. Nikahlayacaksın. Nikahlamıyorsan sen gönül eğlendiriyorsun demektir. Sen şehvet eğlendiriyorsun demektir. Seviyor musun bu kadını? Seviyorum. Hemen ananı babanı yollayacaksın. Nikahı kıyacaksın çünkü görüşmeniz haramdır. Şimdi Allah'ın Peygamber Aleyhisselam'ı sevdiğini iddia eden Müslüman. Her sevgi ispat ister. Delil ister. Nasıl sevgini tezahür ettireceksin, delillendireceksin? Kandil gecelerine diğer gecelerden daha fazla hürmet edeceksin. Bu geceler senin için bir yöneliş gecesi olacak. Bir hürmet gecesi olacak. Yeniden doğuş gecesi olacak. Bu gecelerde öyle bir tövbe yapacaksın ki, diyeceksin ki Rabbim bu gece hürmetine, bu gecenin kıymetli kıldığı peygamber hürmetine aleyhissalatü vesselam beni bu akşam tertemiz çıkar. Allah'ım beni bu akşam tertemiz çıkar. Şu ilim meclisinden çıkarken, evime giderken beni tertemiz kıl ya Rabbi. Amin. Bu gece hürmetine böyle dua yapacaksın. Osmanlı uleması, Şeyhülislamlar bu gecelere böyle hürmet ettiler. Allah bu hürmetlerinden dolayı onları yüceltti. Süleyman'ın rüzgarını onların arkasına verdi. Her padişahın arkasına bir asafı verdi. Süleyman'ın arkasına asafı verdiği gibi. O asaflar, o alimler, o evliyalar nasıl dua etmeleri gerektiğini, nasıl cihad etmeleri gerektiğini bu sultanlara öğrettiler. Bu sultanlar da Allah'ın peygamberinin övgüsüne müştak oldular. Nasiplilerden oldular. İşte o büyüklerin, o sultanların, o padişahların torunları olan bizler de aynı istikamette gidersek, 1400 yıllık Ehl-i Sünnet caddesini, ana gövdeyi terk etmezsek Allah bizi de yüceltir. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Kim İslam'a sarıldı, Allah onu yüceltti. Kim İslam'dan ayrıldı, Allah onu zelil etti. Allah onu aşağıladı. Şu anda dünyadaki ezilen, tokat yiyen, kanı dökülen Müslüman ümmetlere bakın. Müslüman kardeşlerimize bakın. Her beldede İslam'ı yaşama konusunda ciddi sıkıntıları var. Ehl-i sünnet akidesine tabi olma konusunda ciddi sıkıntıları var. Bunlar olduğu zaman ne oluyor? Allah gücünü alıyor. Birleşmeyi terk ettiğin zaman ne oluyor? Allah gücünü alıyor. Ve kafir, 3 tane Allah var diyen, 5 tane Allah var diyen, Allah'a şirk koşan kafir, hak dine sahip olduğunu söyleyen Müslümana galip geliyor, üstün geliyor. Allah çalışana verir. Allah çalışana verir. Müslüman çalışmıyor, kafir harıl harıl çalışıyor. Rabbim bizi eski günlerimize geri döndürsün. Amin. Kardeşler, bir yerde demir varsa o yerde pasta olacaktır. Demir var mı? Var. Burada bugün olmazsa bir sene sonra, bir sene sonra olmazsa 5 sene sonra pas olacak. Demirin tabiatı budur. Paslanır. Bir yerde insan varsa o yerde hastalık olur. Unutma olur. Günah olur. Kusur olur. Bu bizim tabiatımızda vardır. Biz beşeriz. Biz seçilmiş peygamberler gibi değiliz. Son peygamber geldiğine göre biz hata edeceğiz, biz günah işleyeceğiz. Ancak bu özel geceleri öyle bir değerlendireceğiz ki, öyle bir tövbe edeceğiz ki Allah Teala paslarımızı tertemiz yapacak. Eski elbiselerimizi üzerimizden alacak ve bize yeni elbiseler giydirecek. Sahabe-i kiram efendilerimize bakalım. Bu dini onlardan daha iyi kimse yaşayamaz kardeşler. Tıraş yapmayalım. Allah'ın peygamberinin dava arkadaşları ne zaman bir yerde sohbet yapacakları zaman şöyle derlerdi. Kardeşler, hadi gelin elbiselerimizi yenileyelim. Bu insanlar fakir insanlar, aç insanlar. Elbiselerimizi yenileyelim ne demektir? Ne zaman bir yerde İslami sohbet yaparlarsa orada iman elbisesi yenilenir. Bunun manası budur. Sahabe-i kiram gelin iman elbiselerimizi yenileyelim diye hadis kaynaklarında zikrettikleri zaman diğer kardeşleri ne yaparlardı? Hemen otururlardı, bir tövbe yaparlardı, bir şehadet getirirlerdi. Peşinden Resulullah'a daha yakın olanlar, ilimde daha ilerlemiş olanlar, Resulullah'tan daha uzakta olanlara ilim öğretirlerdi, bilgi verirlerdi. Dolayısıyla günahımız olacak mı? Olacak. Biz kuluz. Ama tövbemiz de olmak zorunda. Pişmanlıkla tövbe eden o günahı işlememiş gibidir. Hadis-i şeriftir. Resulullah'ın müjdesine bak. Tövbe edeceksin, Allah seni günahı işlememiş gibi yapacak. Ama bir şart var. Pişman olacaksın. Burada içinde bir pişman olma olacak. Bu pişmanlık olmadığı zaman bu tövbe ihtiyarlarımızın yaptığı tövbeye benziyor. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yüzlerce estağfurullahı, istiğfarı peşi peşine sığdırıyor ama kafası başka yerde. Bu dilin istiğfarı oluyor. Bu istiğfar dilden kalbe inmediği zaman, hücrelere dağılmadığı zaman, göğüste dolanmadığı zaman, akıl bunu tefekkür etmediği zaman dilin istiğfarı oluyor. Pişmanlık ortaya çıkmıyor. Neden bu dünyada en çok ağlayan insan Muhammed Aleyhisselam? Basit bir soru soruyorum. Hem en günahsız insan Muhammed Aleyhisselam, hem en çok ağlayan insan Muhammed Aleyhisselam. Neden? Neden? Çünkü biz ümmetine ağlamanın günahları temizleyici olduğunu uygulamalı olarak gösteriyor. Günahından temizlenmek istiyor musun? Ağlayacaksın. Bu akşam bu meclisten çıktığın anda, evine gittiğin anda bize böyle mesajlar geliyor. Bugün Kandil'i tebrik edenler, sorular soranlar, 100 tane soruya cevap verdim elhamdülillah. En çok sorulan şey ne bugün? Hocam bu geceyi nasıl değerlendirelim? Kaç 100 rekat namaz kılalım? En çok bunu soruyorlar. Kardeşim 100 rekat kılma. Kılma 100 rekat ya. 2 rekat hacet namazı kıl. 2 rekat. Bu geceye özel hacet namazı kitaplarımızda regaib namazı diye de geçer. 2 rekat hacet namazı kıl. Peşinden ellerini aç, Allah'a tövbe et. Allah'ım bugüne kadar iyi kötü düştüm kalktım sana geldim. Bugüne kadar gafil ve cahilane yaşadım. Bugün bir ilim meclisine gittim. Orada bazı ilimler öğrendim. Yaptığım yanlışların birçoğunu anladım, idrak ettim. Sana hamdolsun Allah'ım, ayaklarım oraya gitti. Şimdi ben pişmanım. Bugüne kadar yaptığım her işten pişmanım. Ya Rabbi beni bu akşam temize çıkart. Günahlarımı tertemiz yap. Yarına beni berrak çıkart, tertemiz çıkart. Yeni bir hayata başlamak istiyorum Allah'ım. Sen bu akşam bunu söyle. Sabah erken işe gitmeyeceksen bu derviş kardeşini dinle, bir günlük kaza namazı kıl. Bak 100 rekat, 200 rekat söylemiyorum. Bir günlük kaza namazı kıl. Senin borcun var kardeş. 12 yaşından 15 yaşına kadar bizim borcumuz başlıyor. Ne borcu? Namaz borcu. Bu namazda kazaya kalan bütün namazlarımızın cezası vardır. Ahirette Allah Teala karşımıza bir tokat gibi çıkartacak. Ve bunları yerine getirmediğimiz zaman, bu borçları ödemediğimiz zaman bu borç orada duracak. Şimdi senin bankaya borcun var. Senin devlete elektrik borcun var. İki tane fatura ödememişsin. Şunu diyebilir misin? Yahu unutulur geçer. Devlet unutur mu? Devlet bile, bütün bilgileri bilgisayarda kayıtlı olan insanların kurduğu bir sistem bile senin borcunu unutmuyorken Allah mı senin namaz borcunu, oruç borcunu, zekat borcunu unutacak? Müslüman, bu borçları nasıl kapatacaksın? Ödeye ödeye kapatacaksın. Şu halde sen bu gece 100 rekat namaz kılma. Bir günlük sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı kazalarını kıl, peşinden dua et. Allah'ım, bir günlük kazamı kıldım, bana azap etme. Bu niyetini ortaya koy. Bu niyetini fiille beraber ortaya koyarsan inşallah Mevla Teala sana istikrarlı bir şekilde namaz kılmayı nasip eder. İnşallah. Bismillah. Şimdi efendiler, bir Müslüman için 12 ay içinde en kıymetli 3 tane ay hangisidir? Pazartesi günü idrak ettik, girişi yaptık. Nereye girdik? Sezona girdik. Müslümanın çok kazanma sezonu Recep, Şaban, Ramazan. Bu 3 ay. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, Recep Allah'ın ayıdır. Biz şu anda kimin ayındayız? Allah'ın ayındayız. Bütün ayılar Allah'ındır. Bunda kimsenin itirazı yok. Ancak Recep Allah'ın çok ihtimam verdiği, çok özen gösterdiği, çok sevdiği bir aydır. Oruç tutanlara daha farklı baktığı, tövbe edenlere daha farklı baktığı bir aydır. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam böyle buyuruyor. Şimdi bu 3 aya girdiğimiz andan itibaren bizim Müslümanlar olarak sezonumuz başladı. Yüksek kazanç sezonları. Çok ufak bir hareketle, çok ufak bir çalışmayla çok fazla kazanacağımız zaman dilimi. 3 aylar. Müslümanın çok kazanç zaman dilimi 3 aylardır. Bir çantacının çok kazandığı zaman dilimi nedir? Temmuz, Ağustos, Eylül. Çantacıların 3 ayları bunlardır. Yanlış anlaşılmasın. Diğer 3 aylar da bizim ayımız. İbadet olarak biz o 3 aylarda çok fazla ibadet yapıyoruz. Ama çantacıların sezonu, okullar kapanmıştır. O tatil döneminde bütün toptancılar Anadolu'dan çantacılara gelir. Çantacılar da bir yıl boyunca stokladığı çantaları o 3 ay içinde eritir. Müthiş bir kovalamaca başlar. Hiç bir sene boyunca sormayan esnaf çantacıların peşinde koşturur. Çantacılara o 3 aylarda çok kıymetlenir. Herkes çanta arar. Neden? Dükkanına koyacak, satacak. Bütün çocukların bu okul çantalarına ihtiyacı var. Dolayısıyla çantacıların sezonu ne zaman? Temmuz, Ağustos, Eylül. Bu aylarda normalden daha fazla çalışırlar. Müslüman ne yapar? Müslüman Recep ayı girdiği zaman normalin iki misli ibadet yapmaya çalışır. Haramlardan normalden daha fazla sakınmaya çalışır. Gözlerine normalden daha fazla hakim olmaya çalışır. Bak, dükkanın önünden kadın kız geçerken gözlerini kaçıran Müslüman esnaf. Recep girdi. Daha dikkatli ol. Yanında bir esnaf kardeşin sana derse ki bak şu geçen kadına bak. Hemen yüzüne tükür. Ben hocayım, fetva veriyorum. Tükür yüzüne. 3 aylara girdik kardeşim. Zaten haram işliyoruz. Bari 3 aylarda kendimizi sakınalım. Bu aylar öyle aylardır ki yaptığımız herhangi bir ibadete Allah 1000 verir. Ama bu ayların bir özelliği daha vardır ki yaptığımız herhangi bir günaha 1000 yazar. Mükafat ne nispette? Ceza da o nispette. Mesela Kabe-i Muazzama'da kıldığımız bir namazın sevabı hadis-i şeriflerle sabittir. 100.000 verir. Burada kıldığımız namaz gibi değildir. Ama Kabe'de yaptığımız bir günahın cezası aynı nispette 100.000'dir. Mekan çok değerli, saygın da o nispette değerli olacak. Halifemiz Ömer, Emir el-Mü'minin, Allah ondan razı olsun. Cennette sofrasına oturmayı bizlere nasip etsin inşallah. Hac görevini bitiren Müslümanlara ne yapardı? Hadi evlerinize, ülkelerinize dönün. Bir saygısızlık yapmayın Kabe'ye. Çünkü en ufak saygısızlığınız kazandığınız bütün nimetlerin tamamını çöpe atabilir. Bu aylar bu kadar önemli, bu kadar kritik aylardır. Dolayısıyla dikkatli olacağız kardeşler. Şimdi Resulullah Aleyhisselam hadis-i şerifte neden Recep'i önemli kılıyor? Neden Recep'e dikkat çekiyor? Biz neden bu akşam toplandık? Hadis-i şerifi okuyalım. Recep ayında Allah'a çok istiğfar edin. Çünkü Allah-u Teala'nın Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca cennette öyle köşkler vardır ki ancak Recep ayında oruç tutanlar gider. Biz niye bu aya bu kadar hürmet ediyoruz? Niye özen gösteriyoruz? Hocam bu mezhepsizlerin hiçbirisi bu kandilleri falan kutlamıyor. Hepsi kandilleri inkar ediyor. Peygamberimize küfür ediyor. Salavatmış, oruçmuş, zikirmiş. Bunların hepsini inkar ediyorlar bunlar. Bunlar mezhepsiz. Bunlar ipsiz. Sen bunlara itibar etmeyeceksin. Sen peygamber ve sahabisine itibar edeceksin. Bunlar ne yapıyordu? Bunlar ne yapıyordu? Normalden daha fazla ibadet yapıyordu. Normalden daha fazla oruç tutuyordu. Sen bunları takip edeceksin. 1400 yıllık bir dinin mensubusun sen. Bu din bize dün gelmedi kardeşim. Kafam karıştı hocam diyor. Akşam bir sapık hocaya denk geldim, kafam karıştı diyor. Senin kafan karışamaz. Sen Avrupa'da yaşayan bir adam değilsin. Sen 1000 yıldır İslam'ı yaşayan bir toprakta dünyaya geldin. 1000 yıldır. 400 sene sonra Müslüman oldu. İslam çıktıktan sonra Türk milleti. 1000 yıldır senin milletin, senin ataların İslam'ı yaşıyor. Senin niye kafan karışıyor ki? Bak atan nasıl yaşamış. Bak kitaplara. 100 binlerce kitap bıraktılar. Müktesebat var. Hepsi birbirini teyit ediyor. Bütün bu kitaplar, bütün bu deliller ortada dururken iki tane sapık çıkıyor. Hiç olmayan şeyleri, anormal şeyleri kitaplarına koyuyorlar. İlgi çeksin diye, kitapları daha fazla satsın ve para kazansınlar diye. Sen de diyorsun ki kafam karışıyor. Burada 10 binlerce kitap, burada 3 tane sapık hocanın yazdığı kitap. Ve senin kafan karışıyor. Senin kafan nasıl karışır Müslüman? Sen dağ başında yaşayan bir adam değilsin. Sen Fatih'in torunusun. Fatih'in torununun kafası karışamaz. Gece gündüz o Fatih'e dua etmen lazım. O Yavuz'a dua etmen lazım. Hayır dua etmen lazım. Onlar olmasaydı kim bilir halimiz nice olurdu. Osmanlı Şeyhülislamlarından bir tanesinin bir talebesi bir hoca. Arnavut bir hoca. Bu hocanın vazifeli olduğu camide ne zaman dua yapsa bu hoca efendinin bir özelliği var. Ne yapıyor? Duasının hemen başında Osmanlı'ya dua ediyor. Normalde biz duaya nasıl başlarız? Allah'a hamd, Resul'e selam. Ondan sonra bize, ailemize, bütün müminlere dua. Bu alim, bu hoca efendi ne yapıyor? Allah'a hamd, Resul'e selam. Peşinden Osmanlı'ya dua. Osmanlı'ya hayır dua. Bir gün talebeleri diyor ki, ya efendi, sen neden her namazdan sonra yaptığın duaya Osmanlı'ya dua ederek başlıyorsun? Hep onlara hayır dua ediyorsun. Neden? Bakın mübarek ne diyor? Osmanlı olmasaydı, Balkanlara, Yugoslavya'ya İslam'ı getirmeseydi ben belki de bugün bir papazdım. Ve size 3 tane Allah olduğunu ispat etmeye çalışıyordum. Papazlar şu anda neyin peşinde? Allah bir tane olamaz. 3 tanedir. 3 tanedir. Haşa ve kella. Şirk peşindeler. Boyunlarına astıkları o putla şirk peşindeler. Milleti müşrik etmeye çalışıyorlar. Eğer Osmanlı bizim geldiğimiz topraklara, yani Balkanlara gitmeseydi, Boşnakları ve Arnavutları Müslüman yapmasaydı, İslam'ın ahlakını onlara götürmeseydi, belki de sizin hocanız da şu anda size Hristiyanlığın ne kadar kolay bir din olduğunu anlatıyordu. İçki serbest, zina serbest, zekat yok, sadaka yok, hiçbir şey yok, her şey serbest. Hristiyanlık böyle bir din kardeşim. Belki ben size şu anda Hristiyanlığı methediyor olacaktım. Allah'ıma hamdolsun, atalarımız bize İslam'ı öğretti. Babamız, dedemiz oradan Müslüman olarak buraya geldi. Öyle göçtüler. Dolayısıyla bu insanlara hayır dua edeceksin. Bu insanlar Recep'e, Şaban'a, Ramazan'a nasıl hürmet etti? Taklit edeceksin. Allah Teala Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah Recep ayında her gününde cehennemden birçok kulunu azat eder. Bu ne demektir? Adam Müslüman. Mahşer gününde mizanın önüne geldiğinde terazide günahlarının fazla geleceği belli. Allah-u Teala'nın ilmi bizim ilmimiz gibi değildir. Bizim ilmimiz bir gün sonrayı göremez. Ama Allah'ın ilmi ezeli ve ebedi kapsar. Ne olacağını bilir. Adamın mizan önünde günahı sevabından fazla gelecek. Ama Recep ayına hürmet ettiği için, o ayda birkaç gün nafile oruç tuttuğu için, o ayda ilim meclislerinde bulunduğu için, tövbe ettiği için, namaza başladığı için, Allah-u Teala o terazideki günahları ne yapar? Aşağı çeker. Bu kulu ne yapmış olur hadis-i şerifin deyimiyle? Cehennemden azat etmiş olur. Bu müjdeye nail olmak istemez misin Müslüman kardeşim? Bunu kaçırmamak lazım. Bu alelade bir insanın değil, bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bize verdiği bir müjdedir. Günahlara tövbe etmediğin zaman ne olur? Bunu da Resulullah Aleyhisselam başka bir hadisinde açıklar. Kul bir günah işlediği zaman bu günaha tövbe etmezse ve peşinden başka günah daha işlerse kalbinin üstündeki siyahlığa bir siyahlık daha gelir. Peşinden bir siyahlık daha, peşinden bir siyahlık daha gelir. Sonra o kalp kapkara olur. Artık günah işlemekten sıkılmaz. Resulullah devam etti sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Kur'an'ın onların kalplerini günahlar kapkara olarak kaplamıştır. Buyurduğu ayetin manası budur. Etrafınızda bazı insanlar görürsünüz. Küfür eder, gıybet yapar, iftira eder, kumar oynar, at yarışı oynar, iddia oynar, haram yer ama hiç sıkılmaz. Bu onun için bir rutin haline gelmiştir. Normal. Hiç sıkılmıyor, utanmıyor. Ellerinde o kumar kuponlarıyla sallana sallana yolda gidiyor. Artık bu ona bizim elimizde gazete alıp dükkanımıza gitmemiz gibi. Normalleşmiş. Ne oldu bu adam? Bu adamın kalbi günahlarla kapkara oldu, simsiyah oldu. Artık tövbe etmeye mecali yok. Tövbe etmeye mecali yok. Bir süre sonra bu kulda bir hastalık ortaya çıkacak. Nedir o? Ya günah işlesek ne olur? Bu da mı günah ya? Sonra sonraki adım her şeyde günah ya. Allah'a akıl verme adamı bu. Her şeyde günah. Her şey günah değil. 99 tane helal var, 5 tane haram var. 99 helali bırakıyorsun, 5 tane haram gözün onu büyük görüyor ve diyorsun ki her şeyde günah ya. Her şey günah değil. Şeytan seni aldatmış. Bunun sonraki hamlesi ne peki? Ya acaba cennet var mı? Acaba cehennem var mı? Hesap, kitap, peygamber. Yok canım. Kalp kararmaya devam ettiği zaman artık şüpheler başlar. Dini sorgulamaya başlarsın. İslam'ı sorgulamaya başlarsın. Fatih'in torunları şu anda ülkemizde on binlerce sayfalık ateist sayfaları var. O Facebook'ta bilmem Twitter'da on binlerce ülkemizde yaşayan ateistler var. Deistler var. Faşistler var. Benim imamım Karl Marx diyor. Benim imamım Charles Darwin diyor. Darwin kim Darwin? Din afyondur. Bütün peygamberler sahtekardır. Allah diye bir şey yoktur diyen bir adam. Kitapsız bir adam Darwin. Her şey tesadüf eser oluşmuştur. Mikroplardan insanoğlu türemiştir. Ya mikroptan insan türer mi ya? Böcek miyiz biz kardeşim? Kurt muyuz biz? Mikroptan kurt olur. İnsan olur mu mikroptan? O kurdu bir teknolojin varsa buzlukta dondur. 200 sene sonra o buzluğu kır, kurda bak. Yine kurt. Ondan insan olmaz. Olmaz. Maymun olmuş, kurt dönüşmüş, mikroplar birleşmiş, maymun olmuş. Sonra yüzyıllar geçmiş. Maymunlar yürüye yürüye dört ayakta sonra demiş ki bir tanesi ya demiş, iki ayağı bir deneyim bakayım. Sübhanallah. Deneme yarılma yöntemiyle maymun iki ayağı bir denemiş, aa bu daha rahat ya. Kambur kambur yürümeye başlamış. Sonra demiş ki ya ben niye kambur yürüyorum? Düzelmiş. Bugün bütün ateist kitaplarında bunlar yazıyor. Biz maymundan geldik diyor kardeşler. Biliyorsunuz bu adamların inancı bu. Ve şu anda ülkemizde on binlerce insan bu kafada. Biz maymundan geldik. Benim dedem Niyazi maymun. Allah'ım sen bu millete hidayet nasip et ya Rabbi. Osmanlı zamanında var mıydı maymundan gelen? Yoktu. Nereden çıktı bu? 90 yıldan beri medreseler ve dergahlar kapandı bu ülkede. 100 yıl. Medrese ve dergah olmadı mı? Alimleri de kesti mi? Ne oldu? Halk bilinçsiz kaldı. Halk cahil kaldı. Halka İslam anlatacak kimse yok. Halka İslam anlatacak kimse olmadığı zaman ne oldu? Halk günah işledi, tövbe etmedi. Halk haram işledi, tövbe etmedi. Kumar oynadı, tövbe etmedi. Zina yapmadı, tövbe etmedi. Kalpler karardı. Sonra sorgulamaya başladı. Ya bu kitap nedir ya? Bu kitap nedir? Haşa ve kelle. Coğrafya kitabının ne farkı var? O da sayfalı, bu da sayfalı. O da ağaçtan, bu da ağaçtan. Aşağıladı. Allah'ın kitabını gökten gelen vahyi aşağıladı. Ve sorgulamaya başladı. Cennet nedir ya? Öyle bir şey yok. Allah diye bir şey varmış. Yalan. Haşa ve kelle. Sorguladı. Sen Allah'ı sorgularsan kul Allah'ı sorgulayabilir mi? Kapımın önündeki köpek beni sorgulayabilir mi? Köpek hayvandır bu. Köpek insanı sorgulayabilir mi? İnsan efendidir. Bütün hayvanların efendisidir. Köpek beni sorgulayamazsa kul da Allah'ı sorgulayamaz. Yaratılımı nasıl sorgulayacak? Böyle mantıksızca bir şey olur mu? Dolayısıyla kardeşler, bu kalp kararmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Pantolonun siyahlaşmasına müsaade etmediğin gibi, ayakkabının kararmasına müsaade etmediğin gibi, Bak her gün işe gidiyorsun, okula gidiyorsun. Ufak bir toz oldu mu ayakkabılarında, arkadaşların beni aşağılamasın diyorsun. Hemen yanında bez bulunduruyorsun, ayakkabını siliyorsun. Ayakkabına gösterdiğin nizamı, intizamı, özeni kalbine de göstermen lazım. Aklına da göstermen lazım Müslüman kardeşim. Dikkatli olman lazım. Kardeşler, alimlerimiz kitaplarında bize müminin nasıl olması gerektiğini tarif ediyorlar. Özellikle bu gecede bir dönüşüm yapmak için müminin vasıflarını anlamamız lazım. Bir Müslüman nasıl olmalı? Bir Müslüman zillet halinde de, yücelme halinde de. Müslüman iki haldedir. Allah Teala bazısını zilletle, yani düşmeyle dener. Bazısını yüceltmeyle, yükseltmeyle dener. Müslüman iki halde de ibret alınır, sevilir, beğenilir ve benzenmek istenir. Ben ona benzemek istiyorum. Bu çok mahallemdeki çok hayırlı bir adam. Ben bu adama benzemek istiyorum. Bu adam yapabilirse ben de yapabilirim ya. Bu adam becerebiliyorsa ben de becerebilirim. Müslümana baktığı zaman insanlar böyle görmelidir. Böyle bakmalıdır. Mevlana Celaleddin Mesnevi'de bir ateşe tapan adamdan bahseder. Ateşe tapana ne deniyor? Mecusi. Ateşperest. İranlıların eski tanrısı kimdir? Ateştir. Onlar ateşe taparlardı. İmam Ömer onlara gitti, İslam'ı öğretti. Müslüman oldular. Sonra sapıttılar, Şia oldular, o başka. Ama Müslümandır. Ehli kıbleyi tekfir etmeyiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Müslüman kardeşimizdir ama bozuk kardeşimizdir. Allah düzelsin inşallah. Şimdi kardeşler, Mevlana Celaleddin diyor ki, Müslüman birisi gitti bu ateşpereste dedi ki, kardeşim gel Müslüman ol. Yoksa o tattığın ateş seni cehennem ateşinden kurtaramaz. Adam ona şöyle dedi, bak kardeşim, eğer Müslümanlık şu Beyazıt-ı Bistami'nin Müslümanlığıysa, bizim silsilemizin başında kim vardır? Ebu Bekir Sıddık, Selman-ı Farisi, Beyazıt-ı Bistami, Nakşibendi silsilesinde. Bu ateşperest ne diyor? Eğer dediğin Müslümanlık şu Beyazıt-ı Bistami'nin Müslümanlığıysa ben buna varım. Bu Müslümanlık gerçek Müslümanlık, çok güzel bir Müslümanlık ama benim takatim ona yetmez, gücüm ona yetmez. Çünkü çok kaliteli ve çok zor, çok detaylı, çok ince. Ama bahsettiğim Müslümanlık senin Müslümanlığınsa ben bu Müslümanlığı istemem. Çünkü sen samimi değilsin. Sen beni İslam'a davet ederken samimi değilsin. Etrafınızda namaz kılmayan insanları davet ediyorsunuz. Kardeşim bak ben namaza gidiyorum, sen de gelir misin diyorsunuz. Birçoğuna sözünüz tesir etmiyor. Neden? Daveti bu yapmayacak. Daveti bu yapacak. O kişiye yaptığınız daveti kalpten gelen bir sözden, gerçekten içinizden gelen bir şekilde daveti yaparsanız Allah onun kalbine tesir verir. Ve o adam kendini gelmek zorunda hisseder. Tıpış tıpış seni takip eder. Hiç zorlamaksızın. Neden? Çünkü seni samimi görüyordur. Bugün davet yaptığınız insanların birçoğu sizi takip etmiyor. Sohbete davet ediyorsunuz gelmiyorlar. Namaza davet ediyorsunuz gelmiyorlar. İlim öğrenelim, sonsuz yaşamımızı kurtaralım diyorsunuz ve gelmiyorlar. Neden? Samimiyet eksikliği var kardeşler. Müslüman samimi olacak. Samimi olacak. Bu samimiyet olmadığı zaman sözümüz tesirli olmuyor. Nice ilim ehli var şu anda. Nice profesör var. Sohbet meclislerine 10 tane adam gitmiyor. Adam profesör. Hadis profesörü. Etrafında 10 tane adam yok. Neden? Samimiyet yok. Tesir yok. Allah tesir vermemiş. İlim var. Boyuna kitapları okumuş, ezberlemiş. Ama tesir yok. Tesirin olması için önce kendinin yaşaması lazım. Kendin yaşarsan Allah tesirini verir. Bayezid-i Bistami'nin sözleri niye tesirli oluyor? Niye etrafında yüzlerce, binlerce kişilik dervişler grubu, talebeler grubu oluşuyor? Çünkü Allah tesir vermiş, samimi, samimi. Bu din için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. İmam Ali'den bir örnek vereyim. Benzemek zorunda olduğumuz insanlar. Şu kandil gecesinde benzemek zorunda olduğumuz insanlar. İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Sahabenin alimlerini saymaya başlayacağımız zaman ilk önce kimi sayacağız? İmam Ali'yi sayacağız. Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakın talebesi, ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır buyurduğu zat. Dördüncü halifemiz. Bu zat çok büyük bir alim olmasına rağmen aynı zamanda bir cengaver. Bir duellocu. Teke tekte karşısında kimse duramamış. Hendek Savaşı. Hendek Savaşı esnasında Resulullah Aleyhisselam'a Selman-ı Farisi Hazretleri geliyor. Sahabe-i kiramın Farslılarından, İranlılarından. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, bir savaş yapacağız. Eğer Allah sana bu konuda bir vahiy getirmediyse benim bir fikrim vardır. Buyur kardeşim dedi Resulullah Aleyhisselam. Fikir şudur. Biz İran'da düşmanlarla cenk yaptığımız zaman çok derin çukurlar kazardık, hendekler kazardık. Savunmada kalırdık ve onlardan çok fazla zayiat aldırırdık. Savaşları böyle kazanırdık. Medine'nin etrafı müsaittir. Eğer uygun görürsen, bir vahiy almazsan hendek kazalım ve böyle savunalım. Fikri Resulullah Aleyhisselam çok beğendi ve hendek kazdılar. Daha sonra savunmaya geçtiler. Hendeğin bir bölümünde müşriklerden en azılılarından 3-5 tanesi atlarıyla atladı. Bu tarafa geçti. Müşriklerden bir tanesi bir duello davetinde bulundu. Araplarda savaştan önce ne olur? Duello olur. 3 adam müşriklerden, 3 adam Müslümanlardan duelloya çıkar. Birçok savaş duello yapıldıktan sonra dağılma olmuştur. Savaşı kazanan, duelloyu kazanan ordunun şartları geçerli olmak üzere dağılırlar. Daha fazla kan dökülmesin diye. Şimdi müşriklerden 3-5 tanesi bu tarafa geçince, hendeyi atlayınca Amr, müşriklerin en cengaveri, duello kaybetmemiş, 2 metre adam, iri yarı bir adam, kılıç uzmanı. Amr meydan okur. Der ki Müslümanlar, en cengaveriniz, en yiğitiniz kimse çıkartın karşıma. Dövüşelim. Teke tek. Hile yok. Göğüs göğüse. Kimse çıksın gelsin. Müslümanlardan kimseden çıkmaz. Dikkat buyurun. Hazreti Hamza olsaydı kesinlikle ilk olarak o atılırdı. Kim atılıyor ön tarafa? Herkes sustuğu anda İmam Ali rahatsız oluyor. Resulullah Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Ey Allah'ın Resulü izin ver. Ben çıkayım. Neden Peygamberimiz Aleyhisselam'dan izin istiyor? Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın git dediği sırtı yere gelmez. Peygamber duası almış adamın sırtı yere gelmez. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bu amırdır. Yapma. İmam Ali duruyor. Başka birisinin çıkmasını bekliyor. Adam davetinde ileri boyuta gidiyor ve aşağılamaya başlıyor. Ne oldu siz? Size ölümde cennet vardı. Ey Müslümanlar ne oldu? Yalan olduğunu anladınız değil mi? Hani ölüm sizin için büyük nimetti? Hadi geçin karşıma. Bu aşağılamalara başlayınca Hazreti Ali Efendimiz dayanamıyor. Ey Allah'ın Resulü müsaade et. Alayım kellesini. Resulullah Aleyhisselam yine aynı şeyi söylüyor. Bu amırdır. Duello kaybetmedi. Seni göze alamam. Senin öldürülmeni göze alamam. Sen benim için çok değerlisin. Bir lider başkumandanlarının öldürülmesini göze alamaz. Her kumandan bir ordunun kanadını temsil eder. Ona öncülük eder, liderlik eder. Üçüncü defa meydan okumaya yüz verince bu amr denen kafir, İmam Ali diyor ki ya Allah'ın Resulü bana müsaade et, bir destur ver. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki pek şu kılıcımı da al. Hazreti Ali'nin o meşhur kılıcı Zülfikar nereden geliyor? Bu savaştan geliyor, Hendek Savaşı'ndan geliyor. Hani o filmde izlediğimiz ucu iki açık kılıç var ya çatal gibi. Rabbim cennette görmeyi, elimize almayı nasip etsin inşallah. Amin. Şimdi İmam Ali bir geçiyor adamın karşısına. Adam bir sallıyor kılıcını. İmam Ali bir hamle geriye atıyor. Bir daha sallıyor kılıcını. Kalkanıyla kılıcı engelliyor ama kalkanı parçalıyor. Adam o kadar kuvvetli ki tek hamleyle metal kalkanı parçalıyor. Tek hamlelik şansı var Hazreti Ali'nin. Vurdu vurdu. Vurmadı hamle sırası karşı tarafa geçecek. Satranç maçı gibidir kılıç dövüşü. Hazreti Ali bir darbe vuruyor, boynundan kılıcı indiriyor. Kafir ölüveriyor. Bütün Müslümanlar tek bir sesleri getiriyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kardeşler, ben olsaydım ben de yapardım demeyin. %50. Ya sen onu öldüreceksin, ya o seni öldürecek. Son dakikaların olabilir. Ne kadar ölümü göze alsanız da can tatlıdır. Can tatlıdır. Bir kardeşim. Bu gibi olayları ben anlattığım zaman bana demişti ki hocam ben de olsaydım ilk önce ben atılırdım. O olaya girseydim O olayı ben görseydim en önce ben atılırdım demişti. Allah Teala Hazretleri bu kardeşime bir rüya verdi. Bak bu rüyayı da paylaşayım. Bu kardeşimiz gece uykusunda bir nida duyuyor. Hazreti Hamza radıyallahu anh iki tane elinde kılıçla kardeşin bulunduğu, yaşadığı mahalleye geliyor ve diyor ki Ebu Cehil ve askerleri geliyor, silahlanın, hazır olun. Bu kardeşim de ne diyor? Aa gelsin ya, tam beklediğim an. İşte zaman, zombi istilası ve kahraman, bitireceğim onları diyor. Hocam diyor, atlarla beraber diyor Ebu Cehil ve ordusu mahalleye girdiği anda ben diyor bir kapı açıktı diyor. Bir evin kapısı açıktı diyor rüyamda. Evin kapısından girdim, evin çatısına çıktım. Üst tarafı bir örtü buldum diyor. Başımı örttüm, köşeden baktım diyor aşağıda ne oluyor diye. Korktum diyor, korktum diyor hocam. Rüya. Allah Teala Hazretleri rüyasında bu kardeşe iman kapasitesini göstermiş. Senin gramajın bu. Eğer bu adam Medine'de Hendek'te olsaydı, bu havacıva yapan adam, Amr bu daveti yaptığı zaman bu adam ne yapardı? Kaçardı. Rüyanda kaçıyorsun ya. Amr'ı orada görsen ne yapacaksın? Adam dövüş kaybetmemiş. Bu internetten gladyatör filmini izlemeye benzemez kardeşim bu. Dövüşeceksin. Kafa kafaya dövüşeceksin. Bir darbede işin bitecek. Kardeşin iman kapasitesi orada ortaya çıkıyor. Allah Teala bizim imanımızın nurunu arttırsın. Amin. Bu işin sonunda şehadet vardır. Bu işin sonunda Hazreti Ali'ye benzemek vardır. Ömer'e, Osman'a, Ebu Bekir'e benzemek vardır. Allah onlardan razı olsun. Bu benzeyişi yapmaya başladığımız anda içimizde bazı değişiklikler ortaya çıkacak. Nedir bu değişiklik? Titizlik, incelik, hassasiyet. Bu haram mı? Bu helal mi? Bu caiz mi? Bunu yaparsam Allah Resulü beni sever mi? Benden razı olur mu? Rabbim bu konuda ne diyor? Dur bakayım bunun fetvasını araştırayım. Buna incelik denir. Müslüman araştırır. Müslüman araştırır. Devlet bir kanun çıkartıyor. 40 tane avukata telefon açıyorsun. Yahu avukat bey şöyle şöyle bir vergi çıkmış yeni. Şuradan kaçabilir miyiz? Şunu yapabilir miyiz? Bu vergiyi versem şuradan düşer mi? 40 tane avukat arkadaşını arıyorsun. Bir tane kanun çıkartıyor. 500 lira daha az para vermek için 40 telefon görüşmesi yapıyorsun. Bu kadar incesin. Bu kadar hassassın. Allah'ın kanunlarına karşı hiç. Ateş var ya. Ateş. Kibrit ateşine dayanamayan Müslüman Allah'ın kanunlarına karşı hiçbir titizliği yok. Bu Müslümanların akılları ne kadar zayıfladı. İşte günahların zayıflattığı akıl böyle bir akıldır. Elektrik faturasını ödememekten korkuyor. Allah'ın faturasını, namaz faturasını, oruç faturasını, zekat faturasını, hac faturasını ödememekten korkmuyor. Günahların zayıflattığı akıl işte böyle bir akıl. Hak Azze ve Celle. Bir meseleyi daha nakledelim kardeşler. Hepimiz Müslümanız. Rabbime hamdolsun. Allah Teala son nefesimize kadar böyle gitmeyi, son nefesimizde de ruhumuzu böyle vermeyi nasip etsin. Birçoğuna bunu nasip olmadı. Birçoğu birçok hayırlı ameller işlediler ama yaptıkları bazı yanlış işlerle akaidle alakalı, İnançla alakalı ana maddelerden inkar ettikleri bazı meseleler yüzünden Allah onlara imanlı gitmelerini nasip etmedi. Resulullah Aleyhisselam'ın ordusunda bulunan adam, 7 tane kafirin canını almış adam, ben cihad için gelmedim. Ben Medine'deki hurma bahçeleri zarar görmesin diye buraya geldim. Benim cihatla, İslam'la işim yok dedi. Kafir gitti. Allah'ın Resulü Aleyhisselam onun hakkında ne buyurdu? Kuzban cehennemliktir. Allah bu dini facir kimseyle de kuvvetlendirir. Facir, günahkar, asi kimse demektir. Bakın adam 7 tane kafirin canını alıyor. Resulullah ve sahabisinin saflarında ama kafir gidiyor. İmanla gitmek nasip olmuyor. Ebedi ateşte. Bu bir olaydır. Tarihten önümüze gelen bir örnektir. Bizim başımıza gelmeyeceği malum değildir. Böyle bir garantimiz yoktur. Yüzdemizi arttırabilmek için çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım gelir. Şimdi yaşamımız boyunca hepimizin başına 3 tane hal gelecek. 1. İllet. Müslüman mısın? Müslümansın. Şu 3 hal hepimizin başına gelecek. İllet, kıllet, zillet. Bu üçünden bir tanesi muhakkak yaşadığın her dönemde seni yakalayacak. Allah devamlı bu üç olaydan bir tanesiyle seni deneyecek. İllet ne demektir? Hastalık demektir. Bu illet bizi buldu hocam, bu hastalık bizi buldu. Bu hastalık bir random bir şey değildir, bir zar gibi değildir. Kısmete birilerini buluyor, hayır. Bu hastalık Allah Teala'nın verdiği bir musibet okudur. Bizi deniyor demektir. Her hastalandığımızda iki şekli vardır bunun. Ya günahlarımızı temizlemek istiyor ya da bizi deniyor, derecemizi artıracak. Buna illet denir. Allah bizi bazen illetle dener. Bazen kılletle dener. Kıllet ne demektir? Fakirlik demektir. Bazı Müslümanlara zenginlikle dener. Bazılarını kılletle dener. Fakirlikle. Fakir olan Müslümanlar üzülmeyecek. Haline şikayet etmeyecek. Resulullah Aleyhisselam'ın şu hadisini hatırına getirecek. Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce gireceklerdir. 500 yıl demek ahiretin yarım günü demektir. 500 sene orada beklemek, ölüm, felaket, büyük işkence. Hangi fakirler ey Allah'ın Resulü? Haline sabreden fakirler. Aşağılayan, bu nasıl iş, komşum zengin ben fakir, bu nasıl bir kader diyenler değil. Haline sabredenler. İllet, kıllet, zillet. Müminsen bazı zamanlar başına şu gelecek. Seni aşağılayacaklar. Seni yalanlayacaklar. Sana hakaret edecekler. Sana iftira edecekler. Müslümansan bu üç tanesinden bir tanesi muhakkak olacak. Olmadığı zaman kendinden kork. Bazı şeyleri yanlış yapıyorsun. Sınav edilmiyorsun. Allah'ın sevmediği bir kulsun. Allah en çok sınavı, en çok sıkıntıyı, en çok zilleti kime vermiştir? Peygamberlerine vermiştir. Burada hemen bir soru sormak zorundayım. Allah'ın bu dünyada en çok sevdiği insanlar kimlerdir? Peygamberlerdir. Buradan meseleyi kıyas ediniz. Onları çok seviyor, onlara çok fazla musibet veriyor. Ey ümmetleri, bakın, ibret alın. Nasıl karşılıyorlar, nasıl sabrediyorlar? Siz de böyle yapın. Bakın, Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, silsilemizdeki büyüklerden Mevlana Halid-i Bağdadi'nin üstadıdır. Dehlevi'den sonra Mevlana Halid-i Bağdadi gelir. Mübarek Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri diyor ki Mevlana Halid'e, başına bazı sıkıntılar gelecek. Bağdat'a gideceksin. Sen Bağdat'a döndüğün zaman çok sıkıntı çekeceksin. Şimdi talebesine hilafet vermiş. Bağdat'ta hizmet yapacaksın ama başına bazı sıkıntılar gelecek diyor. Nelerle sınav edileceğini Allah'ın izniyle söylüyor. Seni kabul etmeyecekler. Yaptığın sohbeti, yaptığın hizmeti, yaptığın gayreti kabul etmeyecekler. Seni reddedecekler. Bundan halife mi olur, bundan hizmetçi mi olur ya? Mevlana Halid-i Bağdadi gibi adam yalanlanmış. Biz mi yalanlanmayacağız? Hakaret edecekler. Nice alimlere hakaret ettiler. Mevlana Halid de bunlardan bir tanesidir. Bazıları da hani sizin yolunuz hak idi? Hocan çok büyük bir veliydi. Niçin sıkıntılar içindesin? Hocan niye sıkıntılar içinde? Diye soracak. Münafık kalpli adamlar gelecekler diyecekler ki ya siz Allah yolundaydınız hani. Niye sizin başınıza bu kadar sıkıntı, bu kadar sınav, imtihan geliyor? Hani siz doğru yoldaydınız? Sen onlara de ki, Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri cevabını söyle diyor, şunu söyle diyor. Bizim yolumuz bu. Bu yolda sıkıntı çok olur. En çok sıkıntıyı Peygamber Efendimiz çekti. Halbuki o Allah-u Teala'nın en sevdiği kuludur. Bu sıkıntılar bu yolun şanındandır. Allah yolundaysan bu senin şanındır. Bu senin madalyandır Müslüman kardeşim. Kafirin de başına aynı sıkıntılar gelecek. Senin de başına gelecek. Senin farkın ne? Sen sabırla karşılayacaksın. Allah senin cennetteki dereceni arttıracak. Günahlarını temizleyecek. Kafir küfürle karşılayacak. Cehennemdeki azabı artacak. İşte Müslümanın olaylara bakışı budur. Müslümanın nimete bakışı, Müslümanın musibete bakışı budur. Nimet geldiği zaman kibirlenmez. Kendini yüceltmez. Ben böyle iyi adamım bundan dolayı geldi demez. Şöyle der. Bu Allah'ın bana bir lütfudur. Bu Allah'ın bana bir ikramıdır. Geçen hafta ben burada bir kardeşimden bahsettim. 20 bin lira bulan bir kardeş. Bu kardeş hastaneye gitmişti. 20 bin lira bulmuştu. Hastane idaresi parayı alıyor. Sonra adam gidiyor. Söylediği detaylarla hastane idaresinin istediği detaylar birleştiği için ne yapıyor? Al kardeşim bu 20 bin lira seni diyor. Sonra o adam ne yapıyor 20 bin liranın sahibi? Diyor ki bu parayı size kim getirdi bana onu bulun. Hemen bu kardeşin cep telefonunu almışlar. Bu kardeşi çağırmışlar. Kardeş de oraya gidiyor. Kardeşim diyor adam, şu 20 bin liranın 2 bin lirası benim sana hediyemdir. Al diyor. Sorum şu, bu kardeş 20 bin lirayı yerde bulduğunda kimseye göstermeden cebine atsaydı, kim bilebilirdi? Kim bunu aşağılayabilirdi? Buldu yolda, kimse de bilmiyor, farkında değil. Allah'tan başka, meleklerden başka olayı gören yok. Şunu diyebilir mi? Ya battı balık yan gider, bir kerelik bir 20 kağıdı yiyelim, bir alimi yapayım, akşam da tövbemi yaparım. Bu hafta hocaya giderim, bir güzel tövbe yaparız. Diyebilir mi? Böyle bir hakkı var mıydı? Vardı. Adam böyle yapmadı. İyilik yap, denize at. Bilmezse balık, bilir Halık. Yaratılmış bilmezse yaratıcı bilir. Sen iyilik yap, denize at. Bak çocuk 20 bin lirayı verdi doktora, denize attı iyiliği. Ama Allah Teala daha dünyadayken bu çocuğa, bu kardeşimize, bu dervişe küçük bir mükafat verdi. Bu dünyada aldığıdır. Bunun bir de ahireti vardır. Kardeş de heyecanlı bir şekilde bana mesaj yollamış. Hocam diyor, 2000 lira aldım diyor. Haram mıdır hocam, caiz midir diyor. Yahu köküne kadar helaldir. Köküne kadar helaldir. Allah senden razı olsun kardeşim. Bu dünyada aldığın bir ücrettir. Daha dünyada aldığın küçük bir ücret. Bunun büyük kısmı ahirettedir. Sen bunu ücret almak için yapsaydın, sen bu parayı bu niyetle oraya teslim etseydin, sadece mükafatını dünyada almış olurdun. Ahirette değil. Bunu bir hadis-i şerife teyit edeyim. Sahabe-i kiram Efendime sordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah Resulü, bir Müslüman sadece ganimet toplamak için cihada girse ve burada ganimet toplasa, bu adamın ahirette mükafatı nedir? Bu adamın alacağı bütün mükafat ganimetten ibarettir. Ahirette nasibi yoktur. Bakın Allah rızası için bizimle beraber cihada giriyor. Yan yana savaşa gidiyoruz. Ama adamın kafasında bir tek şey var. Ganimet toplayayım. Düşmanları öldürdükten sonra kafirleri, müşrikleri, onlardan kalan kılıçtı, zırhtı, altındı, bunları toplayayım. Niyet bu. Niyet Allah için ölmek değil. Niyet İslam'ı dünyaya yaymak değil. Niyet bu olduğu zaman dünyada mükafatını almış oluyorsun. Ahirette hiçbir şey alamıyorsun. Ama bu kardeşimiz ne yapıyor? Denize atıyor. Allah bilir diyor benim yapacağım işi. Adam zorla vermiş parayı. Bu demiş ki ben bu işi Allah için yaptım. Tamam kardeşim, Allah için yaptın da benim gönlümden geldi bu. Benim gönlümden geldi. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir Müslüman kardeşiniz size bir hediye verirse onu reddetmeyin. Çünkü bu o kulun kalbine Allah'ın koyduğu bir rahmettir. Adamın içinden gelmiş, sana bir hediye verdi. Küçük bir şey verdi. Bunu reddetme. Aşağılama, kibir yapma, gurur yapma ya da takva yapma. İkisini de yapma. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki bu Allah'ın onun kalbine senin için verdiği bir rahmettir. Sen Allah'ın rahmetini nasıl istemezsin? Eyyub Aleyhisselam'dan bir örnek vereyim. Kütüb-i Sidde hadisidir. Allah Teala Hazretleri altından çekirgeler yağdırdı Eyüp Nebi'nin üstüne. O kadar zengin bir peygamber ama Allah verdikçe veriyor. Mevla bazılarına hesapsız verir. Altından çekirgeler yağdırdığı zaman Eyüp Aleyhisselam ne yaptı? Elbiseler geniş. Fistan büyük, uzun. Arapların bugünkü uzun fistanları gibi. Aldı elbisesini, ucunu kaldırdı böyle. Çekirgeler üstüne düşsün diye. Altın çekirge. Cebrail Aleyhisselam geldi dedi ki, Allah Teala buyurdu ki, ey kulum Eyüp, dünyalık mala tamah mı ediyorsun? Allah seni bu kadar seviyorken dünyalık mala mı tamah ediyorsun? Eyüp Aleyhisselam ne buyurdu? Ya Rabbi, senin bana indirdiğin bu kadar rahmet varken ben istememezlik yapamam ki. Ben senin bana verdiğin hediyeyi kabul edememezlik yapamam ki. Bu bir peygamberdir. Şu halde içimizden bazılarını Allah çok yükseltecek. Çok zengin yapacak. Sakın ola ki ben zengin olmayı istemiyorum demeyin. Allah seni zenginlikle sınıyor. Onunla deneyecek. Sapıtma, bozulma. Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda harca. Ve ona öyle teşekkür et. Allah Teala Hazretleri bizi sapanlardan etmesin. Amin. Bizi kopanlardan etmesin. Amin. Bu hayırlı gecelerden bol bol nasip alanlardan etsin. Amin. Mevla Teala aydınlatıcı bir kandil kıldık buyuruyor peygamberimiz hakkında. O ayetle müjdeliyor. Kandil. Bir kandil arkada olursa mı bizim yolumuzu aydınlatır? Önde olursa mı bizim yolumuzu aydınlatır? Eskiden el feneri yoktu. Kur'an el feneri demez. Aydınlatıcı bir kandil der Efendimiz Aleyhisselam için. Şimdi eskiden kandiller vardı. Kandillere bir insan eline aldığı zaman gece vakti dışarıya çıktığı zaman ne yapardı? Önüne tutar. Işık önüme vursun ki yolumu aydınlatsın. Çünkü karanlık varsa nereye gideceğim bilmem. Muhammed Aleyhisselam'ı arkanıza almayınız Müslüman kardeşler. Muhammed Aleyhisselam'ı arkasına alan mezhepsizler, hadis inkarcıları, reformistler, yeni bir din, 70 yıllık, 80 yıllık yeni bir din getirmek isteyenler. Bunların hepsi sapmıştır. Belediyenin rogar çukuruna doğru gidiyor, haberi yok. Kapkaranlık ön tarafı. Diyor ki ben Allah yolundayım. Rogar çukuru var önünde ya. Batacaksın. Pisliğin içine batacaksın. Arkadaki o kandili çıkart. Önü de al. Bu Kur'an'ı sen Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi bilemezsin. Bu Kur'an'ı en iyi kendisine indirilen bilir. O peygamberi önüne almazsan rogar çukuruna düşersin. Sonra dersin ki hocam kurtar beni hocam. Kurtar beni dersin ama o kalbi Allah Teala bir döndürürse seni değil hoca peygamber bile kurtaramaz. Allah'ın dalalete sürükledikleri işte budur. Allah Teala Hazretleri bizleri sakındırsın, korusun, muhafaza etsin. Amin. Bir iki haber okuyalım, hem kapatalım. Türk Hava Yolları duayla uçuyor. Laiklerin hiç sevmediği bir haber. Çok keyiflendim ben. Dua, namaz, oruç, zikir dedim mi ben çok keyifleniyorum haberlerde. Bak şimdi. Türk Hava Yolları'nın iç hatlarda 6 kent dışında tüm noktalarda içki servisini kaldırmasından sonra duayla uçma seferleri de başlatıldı. Bu laikler, bu İslam'a karşı olanlar 6 ilimizin dışındaki bütün seferlerde içki servisini kaldırmış Türk Hava Yolları. Kim varsa başında Allah razı olsun. Ancak yeni bir uygulama daha getirmişler. Bu içki servisinin kaldırılmasından daha beter. Nedir o? Dua servisi. Hem içkiyi kaldırıyor hem de dua ile yolculuk yaptırmak istiyor. Airporthaber.com'un sitesinin haberine göre Suudi Arabistan ve İran'la sınırlı olan dış hatlardaki içki yasağının Mısır, Kuveyt, Pakistan, Irak, Somali, Senegal ve Nijer'le genişletilmesinden sonra THY'nin Suudi Arabistan seferlerinde dua servisi de başlatıldı. Şimdi Umre'ye gidenler, Suudi Arabistan seferine gidenler o koltukta oturdukları zaman ne görüyorlar önlerinde? Orada bir ekran var. Artık şarkı, müzik, pop, top yok. Film yok. Ne var orada? Dua yazıyor orada. Allah'ım bir yolculuğa çıkıyorum, senin yoluna geliyorum. Yolda başımıza bir şey gelir, ölürüz, ölürüz, bir şey oluruz. Sen bizi şehitlerden say ya Rabbi. Dua yazıyor orada. İşte adam laik, Arabistan'a gidiyor ticarete, umreyle mumreyle işi yok, Allah'a inanmıyor. Bu duayı orada görüyor, kuduruyor. Kuduruyor. Türk Hava Yolları'nın Suudi Arabistan seferlerinde koltukların arkasında bulunan ve yolcuların uçuşla ilgili bilgilendirildiği ekranlarda artık dua okunmaya başlandı. Şimdi hostesler geliyordu o ekranlara. Güzel görünümlü, yarı çıplak hostesler. O şeyi nasıl bağlayacağız? Havayı nasıl açacağız? Uçak türbülansa girdiği anda ağzımıza nasıl oksijeni koyacağız? Hep bunları anlatıyorlar. Alımlı bir ses tonajıyla. Ama şimdi hosteslerden hemen sonra hocalar çıkıyor. Hostes, hoca. Hoca peşinden de kardeşim. Hadi az önce çıkan hostes kız kardeşimin anlattığı şeyleri yaptın. Yaptın ama uçak aşağı doğru gidiyor. Kurtuluş yok. Ne yapacaksın kardeşim? Başlayacaksın dua etmeye. Şimdi ben sana dua etmenin yöntemlerini öğreteyim kardeşim diyor. Hoca kardeşlerimiz peşinden dualara başlıyorlar kardeşler. Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak okunan duada uçuşun güvenliği için Allah'a dua edilerek kötülüklere karşı yardım isteniyor. Yolculara sesli ve yazılı olarak aktarılan dua uygulaması THY tarafından yeni başlatıldı. Allah razı olsun kardeşler. Bak hem sesli bir de ellerine kağıtlar tutuşturuyor o hostesler. Bak orada sesli olarak dinliyorsun elinde de kağıt var. İstersen okuyabilirsin diyor. THY Ocak ayından itibaren de Pakistan'ın Karachi ve İslamabad, Nijer, Niamey, Mısır'ın Kahire ve İskenderiye, Irak'ın Bağdat ve Erbil, Somali, Mogadishu, Senegal, Dakar ve Kuveyt seferlerinde içki servisini kaldırmıştı. Çalışıyor adamlar, çalışıyor. İçki servisleri birer bile kaldırılıyor. Hiç bunlardan haberiniz yok, farkında değilsiniz. Ama THY'de içki servisleri yavaş yavaş kalkıyor. İnşallah tamamen kalkar. İnşallah. Bir haber de Almanya'dan okuyayım. Germanwings uçağını düşüren pilotun eski sevgilisinden şok açıklama. Bütün dünyadan haber getiriyorum size. Bütün dünyadan. Bir tane uçak düştü Almanya'da biliyorsunuz değil mi kardeşler? Pilot sapık. Pilot psikolojik sıkıntıları var. İslam'la tanışmamış. Din ile alakası yok. Manevi bir boşluğa düşmüş. Kafası bozuluyor. Muhtemel o hafta futbol takımında mağlup olmuş. Ne yapayım? Öyle bir şey yapacağım ki bütün dünya beni konuşacak. Adam pilot. Haber okuyalım. Germanwings uçağını Fransız Alplerine kasten düşürdüğü açıklanan Alman pilot Andreas Lubitz'in eski sevgilisinden tüyler ürperten açıklamalar geldi. Açıklama yapıldı. Kasten düşürmüş. Olay ortaya çıktı. Olay gününü de kapsayan hasta raporunu şirkete teslim etmediği ve hastalığını herkesten gizlediği ortaya çıkan 27 yaşındaki pilot, kendisiyle birlikte 150 kişinin canına mal olan korkunç eylemi eski kız arkadaşına ima etmiş. Daha önceki haftalarında, aylarında bir imada bulunmuş. Alman Bild gazetesine konuşan eski sevgili, kaza haberini duyar duymaz Lubitz'in ona geçen yıl söylediği şu sözleri hatırladığını aktardı. Kızı bulmuşlar. Bana bir sene önce şunu söylemişti ya. Bir gün tüm sistemi değiştirecek bir şey yapacağım. Ve o zaman herkes benim adımı öğrenecek ve unutmayacak. Hayvan ol hayvan. Bravo, bravo. 150 tane adamın ölümüne vesile oldu. Bütün sistem değişti. Artık uçaklar kalkmıyor, merak etme. Rahat rahat uyu. Dünyada o olaydan sonra hiç uçak kalkmıyor. Sistem değişti. 150 tane adamın hidayet kapısını kapattı. Aradan birçoğu, Müslümanlar da varmış içinde birkaç tane. Birçoğu Hristiyandı. Belki bunlar ileride İslam'a dair bilgiler alacaklardı. Belki ilim öğreneceklerdi. Belki Müslüman olacaklardı. Bu adam ne yaptı? Engelledi. Hidayete engelleyici oldu. Hepsinin azabının bir misli kime gidecek? Bu katile gidecek. 150 insanın katiline. Ne demek istediğini hiç anlamamıştım ama şimdi ortaya çıktı. Diyen, adı açıklanmayan kadın, Lubitz'i sancılı bir karakter olarak tanıttı. Ve onu kendisini korkutan kişisel sorunları ve değişken davranışları yüzünden terk ettiğini söyledi. Geceleri kabus gördüğünde düşüyoruz diye çığlıklar atarak uyandığını anlatan kadın, içinde yaşadıklarını başkalarından nasıl gizleyeceğini çok iyi biliyordu, dedi. Buna ne deniyor? Psikolojik sıkıntısı var. Ruhi bunalımda. Bir adam içini maneviyatla doldurmazsa, içini Kur'an'la, peygamberle doldurmazsa, imanla doldurmazsa şeytan orayı doldurur. Tabiat boşluk kabul etmez. Şeytan olayı doldurduğu zaman yüksek nispetle doldurursa bu gibi sıkıntılar ortaya çıkar. Norveç'te bir adam çıktı. Okulu bastı. 70 tane çocuğu öldürdü. Aşırı Hristiyan. Hatırlıyor musunuz bu adamı? 70 tane çocuğu öldürdü adam. Taramalıyla. Taradı. İlk haber çıktı. Nasıl çıktı? Okula Müslümanların saldırısı. Unutmam. Asla unutmam. 70 kişi okulda öldürüldü. Haber ilk olarak dünyaya böyle tanıtıldı. Fanatik Müslümanlar, aşırı dinciler okulu bastı, 70 tane öğrenciyi öldürdü. Sonra ortaya çıktı, koyu Katolik Hristiyan. Hristiyanlık için yaptım, dünyaya ismini duyurmak için. Duyurdun, herkes seni lanetle anıyor. Alime demişler ki, şöhret olmak istiyorum. Alim demiş ki, git Zemzem'e bevlet, bütün dünya seni anar. Zemzem bütün Müslümanların kutsal saydığı bir sudur. Onunla yapılan dua reddolunmaz. Git ona bevlet, bütün Müslümanları kıyamete kadar sana beddua eder, ismini zikreder. Biz Kabil'in ismini zikretmiyor muyuz? Bütün Müslümanlar lanetle zikrediyoruz. Ali'nin katilinin ismini zikretmiyor muyuz? Lanetle zikrediyoruz. Ömer'in katilini zikretmiyor muyuz biz? Lanetle zikrediyoruz. Bak övgülü bu adamlar, meşhur bu adamlar ama lanetle anılıyorlar. İşte bu uçağı düşüren adam da kıyamete kadar lanetle alınacak. Bir haber de Yaşar Nuri abiden okuyayım. Hem kapatalım. Yaşar Nuri Öztürk deist oldu. Bizim Yaşar ya. Müslüman bu adam kardeşler. Müslüman bu adam. Profesör. Profesör. Tam dedik ki tavuktan kurban olur faciası bitti artık böyle adam çıkmaz. Buyurun. Yaşar abi bir kitap yazmış. İlahiyatçı, hukukçu ve siyasetçi. Adamda her yol var. Sıfatlarıyla tanınan Yaşar Nuri Öztürk, dinci tasalluttan kurtulmanın felsefi çaresi deizmdir dedi. Bak şimdi, dinci tasallut. Ne diyor bu? 1400 yıllık dini yaşarsanız bir tasalluta girersiniz. Size musallat olurlar. Bundan kurtulmanın en güzel çaresi ne? Ol deist kurtul. Deist ne demek? Kısa bir özet yapayım. Deist, Allah var, peygamber yok, kitap yok, melek yok, cin yok, hesap yok, kitap yok, haram, helal, hiçbir şey yok. Bir tek Allah var. Salmış çayıra, Mevlam kayıra. Buna deist denir. Ateist Allah'ı da kabul etmez. Deist Allah'ı kabul ediyor çünkü bu kadar müthiş bir nizamın kendi kendine yapıldığına inanamıyor. Bak aklı bir adım gitmiş, ikinci adım atamıyor. Satrançta bir taşı atıyor, orada duruyor. Kardeşim devam et, ben bu kadar yapabiliyorum diyor. Devam edeceksin, öbür hamle yapacaksın. Yolda giderken sağ adımı atıyor, sol adımı atamıyor. Buna deist denir. Tek adımlık adam, tek hamlelik adam. Şimdi bu Yaşar Nuri'de ne yapmış? Dur deistlerden de 300-500 bin kitap satayım diye, deistlerin gönlünü bir çalayım diye ne yapıyor? Dinci tasavvuftan kurtulmak istiyorsanız, kafanızın karışmasını istemiyorsanız deist olun. Hiçbir şeye inanmayın. Devam ediyor. Bir zamanlar program program gezen ilahiyatçı prof Yaşar Nuri Öztürk yeni kitabıyla dikkat çekti. Hakikaten de çok dikkat çekti be. Deizmi methediyor. Deizm hakkında yazdığı yeni kitabıyla ilgili röportaj veren Öztürk, Kur'an deizmi teşvik eden, terviç eden bir kitap değil ama ona kapı aralayan bir kitaptır. Şok, şok, şok. Deizmi tavsiye etmiyormuş Kur'an ama kapı aralıyormuş. Nasıl bir kapı bu kardeşim, ben yıllardan beri okuyorum bunu ya. 20 yıldır ben bu kitabı okuyorum. Deizmi metheden, ona kapı aralayan, peygambere inanmak zorunda değilsiniz. Hadislere inanmak zorunda değilsiniz. Alimlere tabi olmayın. Keyfinize göre yaşayın diyen bir tane ayet yok burada. Deizme kapı aralayan bir tane ayet yok burada. Sen hangi Kur'an'ı okudun sen? İncil'i okumuş, Tevrat'ı okumuş, sapıtmış. Herhalde oradan kafası karıştı. Bu kitapla karıştırma o kitapları. Onlar tahrif oldu, bozuldu. Bu Allah'ın korumasındadır. Atatürk de deisttir. Buradan da bir Kemalistlerin gönlünü alayım. O da deisttir. Nereden çıkartıyorsun? Kaç defa görüştün ya? Nereden çıkartıyorsun ya? Röportajında aşırı dindar insanların bir zaman sonra yozlaştıklarını söyleyen Öztürk, aşırı dindarlar, siz yozlaşmış adamlarsınız. Burada ne kadar ülkemizde aşırı dindar varsa, dini 1400 yıllık gelen ana caddede yaşayan insan varsa bunların hepsi yozlaşmış. Yaşar abi öyle diyor. Deistler dinciliğin bütün kötülüklerine, rezilliklerine rağmen, altı çizili, kalın harfler, tırnak. Dinciliğin kötülüklerine ve rezilliklerine rağmen. Yani dinciysen, dine saygı duyuyorsan ve dini yaşıyorsan kötülüğün ve rezilliğin bol. Bunu diyor. Deistler bütün bu rezilliklere rağmen Allah'a inançlarını koruyan samimi mümin insanlardır. Sübhanallah, sübhanallah. Bir tarikat şeyhinin Atatürk hafızdı. Saçmasından daha saçma bir şey bu. Atatürk hafızdı. Yapmayın kardeşim, seviyor olabilirsin. Olabilir. Ama hafızlıkla alakası olmayan bir adama sen nasıl hafız dersin ya? Yalan da bir yere kadar yani. Uydurmak da bir yere kadar. Adam ne diyor? Allah'a inançlarını koruyan samimi mümin insanlardır. Mümin ne demektir? İmanın şartlarına şüphesiz inanan insan demektir. Deist neye inanıyor? Allah'a inanıyor. Peşinden meleklere iman yok. Kitaplara iman yok. Ölüme iman, ahirete iman yok. Kadere iman yok. Bu nasıl iman mümin? Bu nasıl iman? Senin iman görüşünde bir sapma var Yaşar abi. Sen şaşmışsın. Deist mümin değildir. Deist Müslüman olamaz. Sadece Allah'a inanırım, diğer şeylere inanmam diyen Allah yalancı demiş olur. Allah yalancı. Allah Teala burada inanmamız gereken binlerce madde sunuyor. Binlerce. Bir tanesini söyleyeyim. Allah bu kitapta cinlerden bahsediyor. Cinlerden. Göremediğimiz ama bizimle beraber yaşayan varlıklar, cinler. Şu anda bulunduğumuz yerde meleklerin olduğu kesin. Cinler var mı? Müslüman cinler gelir. Allah izin verirse gelir. Ama görmüyoruz. Mevla bu kitapta diyor ki var. Bir Müslüman şunu diyebilir mi? Ya ben Kur'an'daki her şeye inanıyorum ama görmediğim cine inanmam. Cin diye bir şey yok. Bu işte elektriksel bir algı. Elektriksel bir algı, cin diye bir şey yok. Dese ne olur? Kafir olur. Çünkü bu kitabı yalanlamış olur. Bu kitap bir vahiy olduğu için, Allah'tan geldiği için en ufak bir maddesini bile yalanlayan ne olur? Dinden çıkar. Elfazı küfürden. Bu kitabın bir tek ayetini yalanlamakla kitabın tamamını yalanlamak eşittir. Aynıdır. Şimdi Yaşar abi ne diyor? İçindeki istediğin kadar maddeyi yalanlayabilirsin. Allah'ı yalanlama yeter. Hangi kafadasın mübarek ya? Hangi kafadasın? Bu nasıl iş ya? Tarihin bak şimdi metiyelere bak. Bizim bu kadar methetmez. Tarihin en namuslu, en ahlaklı, en üretken adamları deistlerdir. Ayıp be, ayıp be. Atatürk de deisttir. Hem namuslu hem de Allah'a iman olan adam başka bir yere gidemez dedi. Yani hem namusluysan hem de Allah'a inancın varsa Müslüman olma, deist ol, kurtul. Yaşar abinin tespiti bu. Bu tespit makul bir tespit mi? İlmi bir tespit mi? Hayır. Bu tespit sadece ve sadece kitaplarımı nasıl daha fazla satabilirim diye zıt bir tespittir. Zıt konuşayım, anormal bir şey söyleyeyim, herkes benden bahsetsin ve kitaplarım satılsın. Yaşar abi, sen de öleceksin, ben de öleceğim. Ama kağıt üzerinde senin ölümün benden biraz daha yakın görünüyor. Yaş olarak bizden çok daha büyüksün. 3-5 gün ya varsın ya yoksun. Şu dinin hükümlerini satmaya değer mi? Allah aşkına. Sattın. 1 milyon tane kitap sattın. İhtimal yok. Ama sattın 1 milyon tane kitap. 2 sene sonra öleceksin. Toprağın altına gireceksin. O 1 milyon tane sattığın kitabın parası seni kurtarabilir mi? Belki kefenin benimkinden biraz daha kaliteli olabilir. Ama toprağın altında onun da faydası olmaz. Bu yüzden sen temenen karire karşılığında dinini satma. Küçük bir dünya menfaati karşılığı dinini satma. Bu kardeşlerini dinle. Boş ver. Şöhret olmayı boş ver. Allah'ın dinine çalış. İnsanları İslam'a sevk et. İnsanlara 1400 yıllık ehli sünnet ve cemaat caddesini anlat. Bozulmamış caddeyi anlat. Ana gövdeyi anlat. İnsanlara bu Kur'an'da en ufak bir şeye şüphe duyarsanız Müslümanlıktan çıkarsınız. Bu maddeleri anlat. İnsanlara peygambere imanın ne demek olduğunu anlat. Onu takip etmenin ne demek olduğunu anlat. Bunu anlatmazsan bu kadar insanın vebaline girersin. Adam Müslümandır, namaz kılar, ibadet yapar. Ya Yaşar abi koca profesör ya. Deist oldun der, kafir gider. Kim bunun vebali? Bunun vebalinin bir misli kime yazar? Yaşar abiye yazar. Allah Teala İslam'ı bilmeyen Müslümanlara hidayet nasip etsin. Amin. Allah Teala İslam'ı bilip de menfaati uğruna satışa çıkartan adamlara da hidayet nasip etsin. Amin. Rabbim bu özel gecede bize imanla yaşamaya, imanla ölmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Kısa bir duamızı yapalım kandil gecesi olarak hem çıkalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım senin rızan için burada toplandık. Sen bizlerden hoşnut ve razı ol ya Rabbi. Amin. Şu gece hürmetine, şu gecenin bereketli peygamberi Muhammed Aleyhisselam hürmetine bizleri bağışla. Amin. Günahlarımızı affet. Amin. Şu kapıdan evlerimize doğru çıkarken bizleri tertemiz kıl ya Rabbi. Amin. Zikri kalbimize indir. Amin. Namazı kalbimize indir. Amin. Kur'an'ı kalbimize indir. Amin. Peygamberlere olan sevgiyi kalbimize indir ya Rabbi. Amin. Hakiki imanı, yakini imanı bize nasip et ya Rabbi. Amin. İlmimizi arttır. Amin. Göğsümüze genişlik ver. Amin. Bu sohbette zikrettiğimiz zatlarla cennette buluşmayı bize nasip et. Amin. Bu sohbette zikrettiğimiz zatların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın sofrasından cennette yemeği bize nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım burada senin rızan için birleşik toplandık. Cennette de bizi beraber kıl. Amin. Sırat Köprüsü'nün şimşek hızında, rüzgar hızında geçmeyi bize nasip et. Amin. Sırat Köprüsü'nden, kıldan ince, kılıçtan keskin buyurduğu Resulullah'ın böyle buyurduğu köprüden kayanlardan bize etme ya Rabbi. Amin. Bize ateşi gösterme ya Rabbi. Amin. Akrabayı taallukatımızı, yakınlarımızı ateşten emin ve muhafaza et ya Rabbi. Amin. Hesabını kolay veren kullardan et bizi ya Rabbi. Amin. Anamızla, babamızla, ailemizle beraber cennette buluşmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Hanımlarımıza hidayet nasip et ya Rabbi. Amin. Namazlı, niyazlı, ibadetli olmaları nasip et ya Rabbi. Amin. Çocuklarımızı asi kılma. Amin. Çocuklarımızı dine muti kıl ya Rabbi. Amin. Çocuklarımızı ufakken namaza başlayan çocuklardan et ya Rabbi. Amin. Çocuklarımızı bizleri namaza kaldıran çocuklardan et ya Rabbi. Amin. Rızıklarımızı bereketli kıl. Amin. Haram lokma gırtlağımızdan geçirme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi kötü arkadaşların şerrinden bizleri koru. Amin. Mezhepsiz arkadaşların şerrinden bizleri koru. Amin. Peygamberimizi inkar eden, hadisleri inkar eden sapıkların şerrinden bizleri koru ya Rabbi. Amin. Muhammed Aleyhisselam'ı takip etmeyi ölünceye kadar bize nasip et ya Rabbi. Amin. Mahşer gününde hesap verirken Efendimiz Aleyhisselam'ın yanımızda hazır bulundur. Amin. Bize şefaat etmesini nasip et ya Rabbi. Amin. Bu toplanmamızdan, bu cemaatimizden hasıl olan sevabın bir mislini Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Allah'ım sen vasıl et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-i Zehra, Meryem ve Asiye validelerimizin ruhlarına hediye ettim. Allah'ım sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar silsile-i saadattan geçen bütün velilerin ve alimlerin ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, sen haberdar et. Amin. Burada bulunan, ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, yaşayanların amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et, sen ulaştır. Amin. Burada bulunan Müslüman kardeşlerimin ahirete intikal eden akrabalarından azap gören varsa, şu anda kabirlerinde ateş içinde kıvranan varsa Allah'ım bu gece hürmetine, okunan ayetler hürmetine, anlatılan ilimlerin hürmetine azaplarını def ve refeyle. Amin. Üzerlerinden kaldır ya Rabbi. Amin. Allah'ım dünyanın her tarafında sıkıntı gören Müslüman kardeşlerimiz var. Ya Rabbi şu gece hürmetine bu kardeşlerimizin sıkıntılarını gider. Amin. Kalplerindeki imanı kuvvetlendir. Amin. Birbirlerine rağm eyle. Amin. Güçlerini kuvvetlerini arttır. Amin. Bizi tekrar atamız gibi, ceddimiz gibi dünyaya hükmeden kullardan et ya Rabbi. Amin. Ceddimiz Osmanlı'yı dirilt ya Rabbi. Amin. Ceddimiz İslam'ın nasıl yaşattıysa bizlerin de aynı şekilde İslam'ı yaşatmasını nasip et ya Rabbi. Amin. Onların gösterdiği yolda ilerlemeyi ve onlara rağm olmayı bize nasip et ya Rabbi. Amin. Cennette bizleri buluştur, bizleri beraber et ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.